ciągle zatacza swój krąg. Z podwójną siłą odbija się każdy błąd. Szukając szczęścia, ty bacz na każdy krok. Gdy myślisz, że trzymasz je w garści, ono wypada ci z rąk. Rodzimy się sami, umieramy sami, zaplątani o żądania sieci i zapominamy, że nie wszystko złotem, co się świeci. Nie, nie, nie. Choć niby już dorośli, to w środku jeszcze dzieci. Wciąż próbujemy odnaleźć samych siebie w tej zamieci. Poszukiwanie sensu życia trwa już od stuleci. Tak wiele pytań, brak jakichkolwiek odpowiedzi. Więc obudź sobie uczucia, jej. Nie bądź jałowy jak tundra. Spiesz się kochać, no łubudzi. Liczy się każda sekunda. Ci, co znaleźli miłość prawdziwą, naciskam ty, chilluj. Zamykam oczy i w swoim pokoju kontempluj. Doceniam to, co czuję, szczęściem koloruję. Każdą chwilę wszystkim przyjaciołom szczerze dziękuję. Czasy się zmieniają, trzeba żyć na własną rękę. Uwierz mi, do tego będzie ci potrzebne szczęście. Nie patrz na tych chciwych, ty i tak masz od nich więcej. Swoich ludzi, wolność słowa i odważne serce. Gdyby nie to, nie byłoby tu nas. Gdyby nie ty i poświęcony na szukanie szczęścia czas. Nigdy się nie dowie ten, który nie zna ciebie, że to niematerialna rzecz jest sensem istnienia. Dla mnie szczęście to zdrowie, rodzina, muzyka, kobieta, dom, który zawsze na mnie czeka. Ej, tak to jest, życie ma tyle samo wad, tyle zalet. Mówi tobie Manolo,